NPO Radio 1. Middernacht, het begin van woensdag 21 februari. Clemens Peters met het NOS-journaal. In Vlaardingen heeft de politie een jongen van 19 uit Strijen aangehouden. Hij gedroeg zich vannacht verdacht in de buurt van het huis van de loodgieter, die eerder het doelwit was van explosies. Toen de politie aankwam, sloeg de man op de vlucht. En daarbij liet hij een tas vallen waarin de politie later een explosief vond. Even verderop werd de jongeman aangehouden. 3 dagen geleden was er voor het laatst een explosie bij het woonhuis van de loodgieter. Het was al de 10e ontploffing bij een van zijn panden sinds vorig jaar mei. Het Witte Huis heeft Israël opnieuw gemaand tot terughoudendheid in Rafah. Het Israëlische leger heeft een aanval op de stad aangekondigd, terwijl in het gebied rond Rafah meer dan 1 miljoen Palestijnen zijn samengedrongen. Zonder maatregelen om hen te beschermen zal een aanval op Rafah uitlopen op een ramp, zei een woordvoerder van het Witte Huis. President Biden liet zich vrijdag in soortgelijke bewoordingen uit tegen de Israëlische premier Netanyahu. Die trekt zich vooralsnog niets aan van de oproepen. Reisorganisatie OAT is in 2013 niet failliet gegaan door het beleid van de Rabobank, heeft het gerechtshof in hoger beroep geoordeeld. De oud-eigenaren van OAT hadden 70 miljoen euro geëist. Ze vinden dat ze van de bank te weinig tijd hebben gekregen om nieuwe investeerders te vinden. De Rabobank zei eerder dat er andere oorzaken waren. Zo liep de omzet van OAT al jaren terug. En het gerechtshof zegt ook dat een faillissement een niet te voorkomen was met nieuwe geldschieters. In de Champions League heeft PSV vanavond gelijk gespeeld tegen Borussia Dortmund. In Eindhoven werd het 1-1. De andere wedstrijd van vanavond, Internationale uit Milaan tegen Atletico Madrid, eindigde in 1-0 in het voordeel van de Italianen. De returnwedstrijden zijn op 13 maart. Het weer verlaat er vannacht overal droog, met minima rond 8 graden. Morgen eerst droog en een graad of 10, maar 's middags gaat het wel weer regenen en dan wordt het ook iets kouder. En ook donderdag zacht en nat. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het begin begrijp je pas aan het einde. Deze regel las ik in de nieuwe bundel van mijn gast van vannacht. In het eerste gedicht stond hij. Ik mocht dus nog even wachten met het snappen. Daan Doesborg is vannacht mijn gast. Hij is dichter, vertaler en podcastmaker. Hij was Nederlands kampioen Poetry Slam. Hij maakt maandelijks de poëziepodcast. Hij was stadsdichter van Venlo. Hij vertaalde Kraai van Ted Hughes. En nu is er zijn derde dichtbundel. Moet het zo? Een bundel over de dood is het, over twijfel, over de MH17, over ziek zijn, over een blauwe regenjas en een HEMA-slip en over lucifers afstrijken aan je lippen. En met het begin dat je eigenlijk pas aan het einde hoeft te begrijpen. Maar alles is door mijn gast zo mooi en precies opgeschreven dat het snappen geen moment op zich laat wachten. Daan Doesborg is geboren in Stijl in 1988. Welkom. Dankjewel. Ik las jouw bundel vrijdag. En ik was bij het gedicht Lang zo net voor Laurens van der Graaf, toen ik het nieuws binnenkreeg dat Navalny was gestorven. En het paste naadloos. Ja, dat past er wel bij, inderdaad. Dus ik wil heel graag met dat gedicht beginnen en ook dat je het voorleest. Maar ik denk dat we dan voor de luisteraars misschien wel eerst even moeten uitleggen. Wie was Laurens van der Graaf? Ja, dat lijkt me inderdaad wel handig dan. Laurens was een enorm gepassioneerd leraar Nederlands. Hij was oud-redacteur van Propria Cures. De roemruchte literair satirische studentenweekblad. Dat vorige maand alweer zijn 134ste verjaardag vierde. Laurens, een twijfelachtige claim to fame is dat hij aan boord zat van MH17. Het noodlottige vliegtuig dat je volgens mij niet uit hoeft te leggen, omdat iedereen wel weet wat dat is. En we waren bevriend. Zodoende, het is niet dat ik een random naam uit de krant geplukt heb en daar volgens allemaal hele intieme gedichten over gemaakt heb. Dat was Laurens. Zou je hem voor willen lezen? Ja, natuurlijk. Uh, Een echte professional had er een briefje tussen gedaan natuurlijk. Maar ik heb hem wel nu al gevonden, dus het valt mee. Lang sonnet voor Laurens van der Graaf. Door een oog in het struikgewas kijk ik op het water. Even beeld van je steen. Je bent 40 en je zal het nooit worden. Vanochtend was je een drone uit het Oekraïense leger die een gat in het wegdek van de Krimbrug sloeg. Vorige week was je, o ironie, de raket die de hardlopende Russische officier dankzij Strava vond en vernietigde. Op een dag ben je de stemmige lucht boven het Rode Plein. Ben je de strop die zich strak trekt rond de nek van die reptielenkop. Dan snijden ze het lijk los en jij bent de plof. Ja, toen dacht ik, toen ik het las, ik hoop dat Navalny op een dag ook de plof is. Ja, dat lijkt me niet meer dan terecht, inderdaad. Wat vond jij van het nieuws? Ik was niet verbaasd. Ik had eigenlijk niet gedacht dat het anders met hem af zou lopen. Maar ik was natuurlijk wel teleurgesteld. Want hij was wel een soort symbool voor het kleine beetje hoop dat je nog kon hebben dat het met Rusland misschien ooit wel goed afloopt. Als je in je hoofd van die hypothetische scenario's uittekent met wat als ik morgen mezelf toegang verschaft tot het Kremlin en ik blaas een bomvest op in de nabijheid van Vladimir Poetin. Wat gebeurt er dan? In het beste scenario was denk ik Navalny vrijgelaten en waren er eerlijke presidentsverkiezingen gekomen en had hij die eerlijk gewonnen en dan was hij het Westen meer toegenegen en vooral een iets minder moordlustige en dictatoriale nieuwe leider van een nieuw Rusland geworden. Nou, dat gaat nu niet meer gebeuren. En dat is toch jammer. Maar dat van het bomvest waarschijnlijk ook niet, toch? Ik was het op zich niet van plan. Ik zou het wel leuk vinden op zich. Niet voor mezelf, maar wel voor alle mensen die dan niet ontploffen in het Kremlin. Ja, voor de goede zaak inderdaad. Hij verdient dat wel om op een stemmige ochtend op het Rode Plein opgeknoopt te worden. Of door een Nederlandse dichter met een bomvest te worden opgeblazen. Liever gisteren dan vandaag. Ja. Maar niet te doen. Nee. Voor een Nederlandse dichter. Nee, misschien niet. Ja, op zich, volgens mij heeft ook nog niemand het oprecht geprobeerd. Dus we weten het eigenlijk dan niet. Dan kan ook een Nederlandse dichter het doen, bedoel je? Ja. Nou ja, er zijn echt volgens mij wel nul Nederlandse dichters die hier een serieuze poging voor op poten hebben gezet. Dat is waar. Ben jij het nieuws daar meer gaan volgen sinds de dood van Laurens? Ja. Er was ook zo ongeveer vanaf de dood van Laurens meer nieuws. Ja. Dus dat gaat wel een beetje hand in hand, maar ja, nog steeds als ik. Ik denk dat ik mezelf anders verhoud tot de oorlog in Oekraïne dan ik me verhouden zou hebben als dat hele MH17 verhaal niet had plaatsgevonden. Ik lees het toch met meer aandacht en natuurlijk met meer gevoel. Ja, het is persoonlijker daardoor. En je maakt er gedichten over. Ja. Maar je bent niet een politieke dichter, toch? Nee, denk het niet. Er staan wel wat gedichten in de bundel, maar die eigenlijk alleen maar verband houden met de situatie in Oekraïne en hoe ik me daar op een persoonlijke manier toe verhoud. Er staan geen gedichten in mijn bundel over hoe erg het is dat de PVV de grootste partij van Nederland is, of over bestaanszekerheid, of over klimaat. Ja, er staan wel misschien ook wel wat klimaatgedichten in. Toch activistischer dan ik dacht. Maar inderdaad niet per se de meest activistische dichter die er is. Heeft het zin, poëzie maken over politiek? Het ligt eraan wat je ermee wil bereiken. Ik denk, als je ermee wil bereiken dat Vladimir Poetin of zelfs maar Mark Rutte over een onderwerp van gedachten verandert, omdat hij jouw gedicht gelezen heeft, dan heeft het geen zin. Dan kan je het net zo goed niet doen. Maar je kan jezelf realistischere doelen stellen en dan heeft het wel degelijk zin. Als je bedenkt dat ik heb in mijn podcast een paar maanden geleden Nisreen en Barkie geïnterviewd en toen hadden we het over Gaza. En toen vroeg ik eigenlijk min of meer hetzelfde aan haar. Dus ik vind het een uitstekende vraag. Echt iets wat een schrandere, doortastende interviewer zou vragen. En zij zei, ja, je moet niet vergeten dat politiek en poëzie heel erg leunen op taal en ook heel erg leunen op beeldspraak. In allebei ben je bezig om de taal een beetje naar je wil te buigen, om iets vorm te geven zoals jij dat voor je ziet. Als er in het is er in de Israëlische regering wordt gezegd dat ook Palestijnse burgers schuld hebben aan wat er door Hamas is aangericht, of dat Palestijnen menselijke beesten zijn, dan gebruiken zij in feite op een bepaalde manier gebruiken ze poëtische techniek om een politiek doel te bereiken. Dus dat kan je dan als dichter ook doen. En je kan er dan iets tegenover stellen. Hoe zwak je stem ook klinkt in een Nederlandse bundel, waar er een paar honderd van gedrukt worden en met een beetje geluk dan ook verkocht, maar altijd even afwachten. Maar ja, als je de taal kan gebruiken om de werkelijkheid vorm te geven, dan kan dat dus ook op een mooie manier. En dan heeft dat ook zin. Maar ja, het ligt eraan welk doel je jezelf stelt. En je moet... Je kan niet ontkennen dat als je in het Nederlands poëzie schrijft, dat je je bevindt in een heel klein taalgebied, waarvan de meeste sprekers eigenlijk ook gewoon volslagen hun reet afvegen met poëzie. Wat een opbeurend besef. Nou ja, nee, maar als je realistisch bent over de Nederlandse poëzie, dan is het niet zo'n opbeurend verhaal. En dat is voor mij geen reden om daar over in te zitten of om het niet te doen. Maar het is wel een feit dat poëzie niet heel erg leeft. Wat ik zei, dat hoeft voor mij ook niet. Ik vind het belangrijk dat iedereen, ongeacht of ze geld hebben of niet, bij een gedicht kan. Maar dat kan ook. Er staan in de openbare ruimte heel veel gedichten. Je kan op internet gedichten lezen, gratis. Heel veel gedichten, ook van hele goede dichters. Niet alleen op een forum waar iemand zijn eigen gedichten neer kan zetten. Wat op zichzelf natuurlijk ook weer waarde heeft. Maar iedereen kan bij poëzie, die dat wil. En iedereen die dat niet wil, die moet dat lekker niet doen. Dat interesseert mij niet, eigenlijk. Nou, dat lijkt me een heel gezonde houding. Ja, vind ik ook. Het is 13 jaar na jouw vorige bundel. Ja. Is deze anders dan die van 13 jaar geleden? Ja, het kan bijna niet anders. Nee, dat kan bijna niet anders, denk ik. Ja, het is op heel veel manieren anders. Omdat ik natuurlijk anders ben. Maar ook... ik ben ook wel op een andere manier gaan schrijven. Denk ik. De bundel was, denk ik, 2 weken naar de drukker. Toen ik mij ineens bedacht dat ik tot nu toe eigenlijk altijd heel erg graag gespeeld heb met regels die een beetje verspringen. Dus niet alles begint op hetzelfde punt, maar een regel begint soms wat later en dan schuift dus wat. En ik vond het bijvoorbeeld heel leuk als er in 2-op-1-volgende regels 2 keer hetzelfde woord voorkwam, om dan te zorgen dat die precies onder elkaar kwamen te staan. Dus dan laat je die regels net op een ander punt beginnen en dan staan die woorden onder elkaar. Dat ziet het er mooi uit. En de bundel was 2 weken naar de druk. En toen bedacht ik ineens, ik ben eigenlijk helemaal vergeten om daar naar te kijken. Ik ben helemaal vergeten om dat te doen. En wat zegt dat? Ja, niet zoveel, denk ik, dat ik dat niet meer belangrijk vind. Klinkt een beetje alsof het spelen ook voorbij is. Ja, maar dat is denk ik ook weer niet waar. Want er wordt wel heel wat afgeklooid met taal, denk ik, in deze bundel. Dat vind ik nog steeds wel heel leuk om te kijken welke kant je op kan met die taal, hoe ver je de boel op kan rekken voordat het vervelend wordt. Ja, wat over vervelend gesproken. Dan kijk, in een sollicitatiegesprek zou ik nu vragen: God, dat gat in je cv van 13 jaar geen bundel, kan je die verklaren? Nee. Het is lang, toch? 13 jaar. Ja, het is heel lang. Het was ook niet mijn idee, maar ik had die vorige bundel uitgebracht en daarna ging ik blijmoedig aan de slag voor de volgende. En het lukte maar niet. Althans, ik had wel wat dingen gemaakt. En ik probeerde die onder te brengen bij een uitgeverij. Maar ze zeiden allemaal nee. Of ze zeiden allemaal, ja, we vinden het heel interessant werk. We willen heel graag op de hoogte blijven van wat je doet. Maar we gaan ook nu niet een contract op tafel knallen. Dat is ook een vorm van nee. Ja, precies. Dus een hele beleefde vorm van nee. Dat was allemaal wel heel keurig gedaan. Maar was wel, ja, de deur bleef wel dicht in die zin. En op een gegeven moment lukt het ook niet zo goed om nieuwe dingen te maken. En dat werd zelfs zo erg dat ik op een gegeven moment ook gewoon tegen een paar mensen in het literaire veld gezegd heb, ja, je hoeft me eigenlijk niet meer te boeken als dichter ook. Want ik voel me ook een soort charlatan dat ik hier dan gedichten van jaren oud sta voor te dragen. En dat ik helemaal niks nieuws te bieden heb. Dus toen ben ik andere dingen gaan doen. En gaan wachten tot het weer terugkwam. Ja, is dat een kwestie van wachten? Ik heb ook wel dingen gedaan. Als je een fatsoenlijk experiment opzet, dan moet je altijd maar één variabele veranderen om te kijken wat er dan gebeurt, zodat je ook zeker weet dat het daaraan ligt. Wachten, ja. Daar heb ik het volslagen niet aan gehouden. Ik ben poëzie gaan vertalen. Ik ben proza gaan schrijven. Ik ben een podcast gaan maken waarin ik dichters interview. Dat is natuurlijk ook een soort verkapte manier om aan dichters die het wel kunnen te vragen, wat doe jij nou eigenlijk? En één van die dingen heeft geholpen, want nu is deze bundel er. Dus blijkbaar kan ik het weer. Maar was er paniek in de jaren dat het niet ging? Ja, in het begin wel, denk ik. Want poëzie is een hele persoonlijke vorm van literatuur maken. Je kan er, behalve dat je, als je het beroepsmatig doet, dat je gewoon op een hele ernstige en beroepsmatige manier bezig bent om iets degelijks te maken, kan je er ook een hele hoop van je eigen gevoelens in kwijt. En kan je het gebruiken om een soort grip te krijgen op de verwarrende wereld waar we in rondlopen. En dat is heel prettig, maar daar raak je ook aan gewend. Als dat iets is wat je kan en wat je graag doet, dan wordt dat een onderdeel van de manier waarop je het leven het hoofd biedt. Dus als dat wegvalt, dan ja, valt er echt, er valt niet, het is je beroep. Het is een stuk van jezelf. Wordt moeilijk uit te oefenen, maar je mist ook een soort, een van je instrumenten om de wereld te begrijpen. En dat is niet leuk. Ik ben ook heel blij dat dat nu weer terug is. Ja, het is een beetje alsof je een kamer in je huis hebt waar je de sleutel van kwijt was. En dan vind je die sleutel terug en dan denk je, oh ja, dit hoort natuurlijk ook bij mijn huis. En deze spullen staan er allemaal waar ik jarenlang niet bij kon. Het is heel prettig. Beetje stoffig nu, maar het komt wel weer goed. Ja, maar het zit er toch allemaal nog wel weer onder. En, maar ja, een sleutel die je vindt, is iets dat je zit niet te wachten tot je een sleutel vindt. Een sleutel ga je zoeken. Ja, dat klopt. En ik hoor ook wel eens van, ja, je moet gewoon gaan zitten en maken. Ja, dat vind ik zelf ook wel. Ik denk ook dat zeg maar, de laatste paar meters van weer op dat punt komen was ook gewoon een stukje discipline. En zeggen, oké, ja, je kan heus wel gedichten schrijven. Ga maar zitten, ga het maar doen. En als je 10 gedichten schrijft en je gooit er 8 weg, dan ben je eigenlijk 18 gedichten opgeschoten in je leven. Want iets weggooien is ook verder komen. Het doordrongen raken van het besef dat iets niet goed is, is ook heel leerzaam. Alleen, het moeten niet 10 van de 10 gedichten zijn elke dag. Dan wordt het een beetje vervelend. Maar ja, als het echt niet lukt, dan kan je het wel elke dag gaan proberen. Maar dan moet er moet iets veranderen. Ja, je kan wel gaan zitten en shit maken elke dag, maar dan word je volgens mij alleen maar te neergeslagen ervan. Ja. Dus je moet op het juiste moment weer gaan zitten. Ja, je moet denken. Ik voelt ook alsof ik nu een methode uit ga leggen die ik niet ken. Alsof jij nu aan mij vraagt, deze programmeertaal, hoe werkt die eigenlijk? En ik heb geen idee. Ik heb gewoon op wat knoppen geramd en toen kwam er iets uit. Maar ik denk, ja, dat je op het moment dat je denkt dat je het kan, en dan moet je gaan zitten en gaan werken en gewoon meters maken. En dan lukt het wel. Maar op het moment dat je in zo'n soort probleemsituatie belandt, waar je opeens overvallen wordt door een soort gebrek in jezelf, dan moet je eerst andere dingen doen. En als het dan weer begint te stromen, hoe weet je dan dat het goed is? Ja, niet eigenlijk. Dan ga je een bundel maken die moet het zo heten, omdat je jezelf dat nog steeds elke dag afvraagt. Ja, zit daar de twijfel? Ja, zeker. Is het twijfel of is het onzekerheid? Nee, het is twijfel, denk ik. Ik weet dat ik dit. Ergens weet ik dat ik het kan, poëzie schrijven. Ik heb dat eerder gedaan. Ik heb dan aan wedstrijden meegedaan. Mensen vonden mij dan goed in zo'n wedstrijd. Tijdschriften hebben wel eens iets gepubliceerd. Nou, die mensen zijn niet allemaal gek. Dus ik kan poëzie schrijven. Alleen kan ik nu poëzie schrijven. Is deze poëzie goede poëzie? Dat zijn dingen waar ik over twijfel. Maar ik weet wel, als iemand tegen mij, als ik een gedicht laat lezen, wat ik wel eens doe, en ik krijg als antwoord terug, oh, dat is echt een heel mooi gedicht dat je gemaakt hebt, dan ben ik niet verbaasd. Ik ben wel blij. Maar ergens weet je dat wel. Ja, ik weet wel dat ik het kan. Maar ben je ooit een onzekere dichter geweest? Nou, ik denk dat iedereen als onzekere dichter begint. Kijk, ik ben natuurlijk heus nog wel eens onzeker. Maar niet de hele tijd. Ja, dat als iemand wakker is en hij heeft al 1 miljoen broden gebakken en hij gaat het 1 miljoen en eerste brood bakken, dan misschien kan hij twijfelen over, oh shit, heb ik het niet te lang gekneed of zoiets. Maar het is niet onzeker over of hij wel brood kan bakken. Ja, dat heeft hij al bewezen inderdaad. Ja. Is daarom ook dat er geen vraagteken staat achter, moet het zo? Ja, denk ik wel. Ik wou iets hebben waar je meerdere kanten mee op kan. En moet het zo met een vraagteken erachter, dat betekent 1 ding, namelijk iemand die vraagt of het zo moet. Of dit de manier is. Ja, terwijl nu staat er iets en als je daar een vraagteken achter plakt, dan is het die vraag, is dit hoe het moet? Maar als je er bijvoorbeeld het woord dan voor plakt, als we dan toch dingen bij mogen zetten om het een betekenis te geven, dan mag er ook een woord bij. Als je er dan moet het zo van maakt, dan is het een conclusie van iemand die het heus wel weet. Allebei die gevoelens zitten in die gedichten. Er staan een heel aantal gedichten in deze bundel die gaan over die twijfel. Van oké, ik ben nu iets aan het maken, maar ik heb echt geen idee of dit goed is. Want dat vertrouwen in mezelf, dat is gesneuveld doordat het een tijdje niet goed ging. Aan de ene kant denk ik, oh, volgens mij is dit hoe het moet. En aan de andere kant vraag ik me dat ook heel erg af. Dus die tweeslachtigheid die zit in heel veel van die gedichten. En daarom wilde ik die ook in die titel hebben. Maar je kan het natuurlijk ook op zo'n situatie als MR17 plakken. Met zo'n toon van, ja, moet dat nou? Kan dat niet anders? Kunnen we niet op een andere manier met elkaar omgaan? Dat klinkt heel kinderen voor kinderen, maar dat kunnen we niet gewoon lief zijn voor elkaar. Maar op zo'n manier kan je het ook uitleggen. Een legitieme vraag is. Ja, op zich wel, inderdaad. Maar dus het betekent niet alleen dat, die titel, maar wel onder andere dat. In het titelgedicht schrijf je, je moet schrijven alsof het er altijd al stond. Dat klinkt een beetje als de beeldhouwer die zegt, ja, het beeld is er al, ik moet alleen het overtollige steen nog even weghakken. Werkt dat ook zo met een gedicht? Ja, ik moet zeggen dat ik dat dus bij een beeld nog nooit gedacht heb. Dat ik dacht, oh, dit, als ik kijk naar de David van Michelangelo, denk ik niet. Nou, ze hebben alleen maar even het overtollige steen moeten weghakken. Dit beeld ziet eruit alsof het altijd al in die steen gezeten heeft. Maar ongetwijfeld is dat misschien voor een beeldhouwer wel zo. Maar wat ik in poëzie altijd heel fascinerend vind, is als je een gedicht leest en je denkt, ja, natuurlijk staan deze woorden in die volgorde. Of dat je een gedicht leest en denkt, hoe kan het dat dit gedicht niet altijd al bestond? Hoe kan iemand dit nieuw gemaakt hebben? Maar dit leest alsof dit gedicht al honderden jaren oud is en iedereen dit kent als een soort spreekwoord. Menno Wichman is daar heel goed in om dat soort regels te maken. Dus je denkt, oh ja, ja, ja, natuurlijk heb je dat zo opgeschreven. Hoe had je het anders op kunnen schrijven? Terwijl je had het natuurlijk op 200 manieren anders op kunnen schrijven. En Menno Wichman heeft bij het schrijven van dat gedicht waarschijnlijk ook heel veel getwijfeld en gedacht, oh, moet het zo? Maar dat zie je er niet aan af. Nee, want als het er eenmaal staat alsof het er altijd al stond, dan lijkt het ook alsof het er altijd al stond. En met die houding, want ik kan me ook voorstellen dat die houding juist verlammend werkt. Maar god, het moet echt wel heel goed zijn. Je moet schrijven alsof het er altijd al was. Dat is een lat die ook wel hoog ligt. Ja, de grap van dat gedicht is dat het is opgesteld als een soort formule van hoe schrijf je nou eigenlijk het antwoord op de vraag waar ik al die jaren naar gezocht heb. Hoe schrijf je nou eigenlijk een fatsoenlijk gedicht? En dit gedicht is opgebouwd als, nou, je moet eerst dit doen en dan dat doen en dan dat doen. Is het een idee dat je naar mij voorleest? Ja, dat is goed. Dan weten mensen thuis ook hoe ze moeten dichten. Ja, precies. Nou ja, goed, ja. Moet het zo. Eerst geloven in je eigen gedicht. Zo is tenslotte elke gebeitelde regel weifelend neergeschreven door iemand die eerst moest geloven in zijn eigen gezicht. Wat denkt die vent? Van waar dat ligt? Niet steeds rijmen. Straks zeggen ze weer dat je teveel in de trucendoos van het podium graait. Je snaait laaiende haaien uit de baai. Ha, daar ga je al. Eindstreep in zicht, ga je klooien. Smeer je de zooi met vol rijm dicht. Nooit op het regeleinde. Zo kom je ermee weg. Kom je ermee weg? Geloof je nog in dit? Niet te veel vragen. Schrijven alsof het er altijd al stond. Die regel klopt. Loopt zoals het hoort. Niet te veel o's. Weg van die doos. Laatste regel. Statement. Rijm. Hou jezelf klein. Is het een discipline met heel veel regels? Nou ja, nee, dus helemaal niet. Wat ik wou zeggen over dit gedicht is dat dit dus precies niet is hoe het werkt. Dat vond ik wel leuk. Er lijken wel een soort regels te zijn. Ja, er zijn wel ongeschreven regels over de poëzie, maar het is heel belangrijk dat die ongeschreven blijven en dat niemand een handboek poëzie maakt. En het poëzie wordt echt interessant op het moment dat je die regels opzettelijk gaat breken. Ja, maar dan moet je ze ook weer eerst kennen. Hoe weet je wat er wel of niet mag? Door te doen en door af en toe het deksel op de neus te krijgen van iemand die daar ervarener in is. En ik snap helemaal dat dat een soort self-fulfilling prophecy is. Dat als wij met z'n allen in de poëzie hebben afgesproken dat bepaalde dingen niet mogen. En als er dan een leuke, frisse, ambitieuze, beginnende dichter komt die dan die dingen wel doet. En wij zeggen allemaal, foei, dat mag niet. En daarom doen ze het niet meer. Dan hou je zo'n regel in stand. Ja. Een beetje zoals dat iemand zijn moeder een worst in tweeën ziet snijden voordat ze die gaat braden. En dan vraagt, goh, waarom doe je dat eigenlijk? En zegt, oh ja, dat is hoe mijn moeder het altijd deed. Ik zal het haar eens vragen. En dan zegt ze, ja, waarom snij je altijd de worst in tweeën voordat je hem bakt? Is dat omdat hij dan beter bruin wordt? En dan die moeder altijd, nee, ik had gewoon een pan waar die hele worst niet in ging. En die heb je dan al lang niet meer. Zeg maar, dat soort regels die eigenlijk niks meer betekenen, maar wel de hele tijd braaf nageleefd worden. Ja, dat heeft dus iets van onzin. Maar ja, toch werkt poëzie op de een of andere manier zo. Dat je van tevoren kan zeggen, als je dat en dat doet, dan lukt het niet. Joost Ome heeft ergens in een van zijn gedichten een regel waarin hij zegt, Waarom is het poëzie als je een klaproos op een boterham legt en niet als je een plak kaas op een boterham legt? Of andersom, ik weet niet precies. Sorry Joost voor deze verkrachting van jouw dichtregel. Ik gok op de klaproos. Maar iets in die richting. Je kan sommige hele willekeurige dingen bij elkaar gooien en dat is dan poëzie. En je kan andere willekeurige of minder willekeurige dingen bij elkaar gooien en dat is dan niet poëzie. En wanneer dat nou wel of niet zo is, Met die ongeschreven regels proberen dichters daar grip op te krijgen. Maar ja, dat is ook maar een beetje rondtasten in het donker. En bovendien, vervolgens gaan dichters de hele tijd proberen om die regels te breken. Ja, er zijn ook dus, want je zegt ook, ja, straks zeggen ze weer dat je te veel in de trucendoos van het podium graait. Want een gedicht voor een podium is anders dan een gedicht op papier. Dus blijkbaar zijn er wel mensen die nou ja, die de regels handhaven. Ja, die mensen zijn er ook. Maar ik ben ook een van die mensen voor mezelf, in mijn hoofd. Dan ben ik. Wat ik in dit gedicht doe, namelijk van tevoren bedenken wat je moet doen. En dan als schrijvende ook deed daarna denken, oh, hou ik wel daar rekening mee? Ben ik dit niet te veel of juist te weinig aan het doen? Als je zo gaat schrijven, dan wordt het een rampzalig gedicht. Dit is precies niet hoe het werkt. Het is opgeschreven alsof het wel zo werkt, maar het werkt niet. Hoe werkt het dan wel? Je moet waar begin je? Je begint gewoon. En wat heel erg belangrijk is voor poëzie, en ik denk dat dat een van de problemen is die mij ook genekt heeft, is je moet met een bepaalde onbevangenheid aan het werk gaan. Je moet. Ja, poëzie die komt en daar moet je mee aan de slag. En je moet dat zo snel mogelijk opschrijven, zonder daar op dat moment te veel over na te denken. Je interne criticus moet even zijn mond houden. Ja, die moet even zijn mond houden. En dan daarna kan je ernaar gaan kijken, dan ga je het herschrijven. Dan ga je denken, oh, maar als ik dit zo doe, dan wordt het nog beter. En zus en zo. Maar als je van tevoren al gaat denken, ja, maar het moet wel zus zijn, het moet wel zo. Ik moet wel een regel schrijven die staat alsof die er altijd al stond. Dan gaat dat per definitie niet lukken. Want dat moet iets ongrijpbaars hebben uit hetzelfde vaatje komen waar ook als je een super rare droom hebt en je wordt 's ochtends wakker en je denkt, wat heb ik nu weer, hoe kom ik erbij? Daar zit dat poëzie. Dat moet op papier. Ja. En daarna mogen de regels eroverheen. Ja, daarna kan je eens gaan kijken van... bijvoorbeeld dat lang sonnet voor Laurens van der Graaf dat ik net las. Ja, wat is een lang sonnet? Een sonnet heeft 14 regels. Maar dit sonnet heeft 18 regels. Ik had dat gemaakt en ik dacht, oké, dat past eigenlijk heel keurig in een sonnet. Mooi. Dus ik ga niet van tevoren bedenken, ik ga eens even een sonnet schrijven vandaag. Nee, ik schrijf iets en dat heeft dan ook 4 regels. Dan heb ik nog een keer 4 regels. En dan denk ik, na die tweede keer 4 regels, denk ik wel, goh, als ik er nu nog 2 keer 3 regels aanplak, dan is het een sonnet. Maar ik kan er ook 2 keer 4 regels aanmaken. Dat is ook een prima gedicht. Maakt allemaal niet uit. Maar als het dan toevallig zo uitkomt, dan zou het wel leuk zijn om er misschien een sonnet van te maken. Maar als het niet past, dan past het niet. Zo ben ik aan het werk. Ja. En dan had ik het af en dacht ik, dat is eigenlijk heel mooi uitgekomen. Die laatste twee. En toen keek ik en toen had ik in plaats van 2 keer 4 regels, had ik 3 keer 4 regels. En dat mag dan officieel niet in een sonnet. Dus toen dacht ik, dan maak ik het. Dacht ik eerst, kan er eentje weg? Altijd denken of er nog iets weg kan. Want meestal kan er wel iets weg. Maar in dit geval dacht ik, ik zou niet weten welke van die 3 dan weg moet. Nou, dan is het gewoon een sonnet, maar dan met 4 regels extra. Want dat kan gewoon. Daar zijn het ongeschreven regels voor. Omdat je er je reet mee af kan vegen. Dus de regels zelf zeggen niks over of een gedicht goed of slecht is? Nee, totaal niet. Dat is leuk. Want je hebt ook van die woorden die je niet mag gebruiken in gedichten. Zoals meanderen is een hele bekende. Want dat is een truttig woord. En dat is veel te aantrekkelijk voor dichters. Het is een beetje mooiig en het heeft ook een mooie betekenis. En je kan het op het leven plakken en dat soort dingen. Er zit een beweging in. Ja, precies. Dat is gewoon de kat op het spek binden, dus dat moet je niet doen. Dus dat doen dichters ook niet. En op het moment dat iemand het wel doet, dan zeggen ze, voel je, dat mag niet. De leukste gedichten zijn gedichten waarin een dichter denkt, ik weet dat dat niet mag, dus hoe kan het toch? Dus Erik Jan Harmens heeft in zijn nieuwste bundel, De Man Die Blauw Werd, heeft hij een gedicht waarin hij zegt, ik ben een man, mak als vak, die met de meanderende meute kan mee meanderen. Dus hij zet dat woord gewoon zonder knipperen 2 keer in 1 regel. En het werkt. En ik zou niet uit kunnen leggen waarom het werkt, maar ik word er wel heel erg blij van. Ja. Dat het werkt. Maar ook wel gewoon omdat iemand dan een beetje stout doet of zo. Ja. Maar je moet wel op de goede manier stout doen. Want dat je die regels in sommige gevallen kan verbreken, wil niet zeggen dat die regels geen functie hebben. Of dat we ze af moeten schaffen. Je kan ze in hele specifieke gevallen verbreken. En omdat dat hele specifieke gevallen zijn, is dat heel spannend. Wanneer je daarmee wegkomt. Ik vind ergens mee wegkomen in poëzie een van de interessantste dingen die er zijn. Dat snap ik. Ik ga even alle luisteraars die eerder mijn intro hebben gemist nog even bijpraten. Pardon, over jou. Naast mij zit Daan Doesborg. En Daan is dichter, vertaler, podcastmaker. Hij was Nederlands kampioen Poetry Slam. Maakt maandelijks de poëziepodcast. Was stadsdichter van Venlo. Werkt aan een roman nu. Hij vertaalde Kraai van Ted Hoeks. En nu is er zijn 3e dichtbundel, Moet het zo. Een bundel zonder vraagteken. Ja, een van die andere regels is, je mag niet dromen in gedichten, schrijf je. Maar wel doodgaan. Ja, dus die regel is dan dat je als je in een gedicht een droom beschrijft, of je zegt dat je een droom schrijft, dat is afgezaagd. Dan ben je weer af. Ja, precies. Dus je kan best iets heel interessants gedroomd hebben, maar als je dan vervolgens een gedicht maakt over die droom, waarin je ook zegt, dit is een droom. Een beetje hetzelfde als in proza, dat je niet een... En toen werd ze wakker. Ja, of nee, maar ook dat je niet een hoofdstuk mag beginnen met dat iemand wakker wordt, of mag eindigen met dat iemand in slaap valt. Want dat is flauw en makkelijk. In proza heb je heel veel van die regels. En dat vinden mensen heel normaal. Bijvoorbeeld dat je mag toeval wel gebruiken om je personage in de problemen te brengen, maar niet om ze eruit te helpen. Allemaal van die regels waarvan iedereen snapt, dat wordt inderdaad spannender van. En dit is er... Ja, dit is er ook zo één. Hoewel ik wel denk, je hebt eigenlijk 2 soorten mensen. De mensen die het leuk vinden om te horen wat iemand gedroomd heeft en om daarover te vertellen. En de mensen die dat echt enorm saai en irrelevant voor hun leven. Ik weet niet in welke categorie jij valt. Nee, je moet echt wel van een hele goede huis komen. Wil ik een droom? Die laatste categorie. Dus ik hoor bij die eerste categorie. Ik vind het altijd heel erg leuk om te vertellen wat ik gedroomd heb. En ik vind het ook altijd heel erg leuk om te horen wat andere mensen gedroomd hebben. Een van mijn hobby's is om in mijn WhatsApp-geschiedenis het woord droomde of gedroomd op te zoeken. En dan alle knotsgekke dingen op te lezen die ik zelf en mijn vrienden gedroomd hebben. Want als ik dan ook iets heel leuks gedroomd heb, dan vertel ik het ook altijd aan mensen. Ik heb bijvoorbeeld een keer gedroomd dat ik een kletsnatte hoed op had. En die ging ik dan de hele tijd uitwringen. En dan lagen mensen helemaal dubbel van het lachen. En dat kon je steeds blijven herhalen elke keer. En dan haalde ik weer die kletsnatte hoed van mijn hoofd. En ging ik er weer uitwringen. En dan lag iedereen weer dubbel. Dat was een hele leuke droom. Ik moet echt mijn best doen om niet nu weer in lachen uit te barsten. Nu ik aan deze droom denk. Vind je dat niet grappig? De kletsnatte hoed? Die hoed is de hele tijd nat. Ik vind het beeld mooi, maar punt eigenlijk. En dan wring je hem uit en dan ligt iedereen helemaal dubbel. Dat is toch... Nou ja, goed. Nee, dit is... En deze frictie die hier ontstaat nu, dat bedoel ik. Dus, en ik denk dat de mensen zoals jij, die hebben bedacht dat je niet mag dromen in gedichten. En de mensen zoals ik, die verzetten zich daartegen. En doodgaan mag wel altijd. Ja, doodgaan mag altijd. Als je niet mag doodgaan in gedichten, blijven er nauwelijks nog gedichten over. Nee, zeker in jouw bundel. Zeker in mijn bundel niet, inderdaad. Enorm veel gestorven. Ja. Maar jij noemt die zin, je mag niet dromen in gedichten, maar wel doodgaan. Want dat is de titel van een reeks van echt wel een stuk of 7 gedichten of zo in deze bundel. Waarin dus de hele tijd wordt doodgegaan, maar waarin ook de hele tijd wordt gedroomd. Dus ik heb die regel gepakt en ik dacht, ik zal jullie krijgen met jullie, je mag niet dromen in gedichten. Ik noem het zo en ik ga het toch doen. En ja, dat is ook weer zo'n regel overtreden op een hele openlijke manier. Ik steek ook niet onder stoelen of banken dat ik van deze regel op de hoogte ben en er gewoon complete maling aan heb. Nou, daar heb ik heel veel schik in. En toch dat doodgaan. Ja. Waarom wordt er zoveel gestorven in je bundel? Ik denk omdat ik het feit dat wij en andere mensen doodgaan, dat vind ik een van de interessantste dingen in het leven. Op een hele enge manier. Ik heb heel veel ontzag voor de dood. Maar ook een hele diepe fascinatie. Het is toch eigenlijk, als je erover nadenkt, heel raar. Dat ik probeer er niet te veel over na te denken, want dan word ik een beetje duizelig. Maar er was eerst helemaal niks. Toen ben je een keer geboren, daar weet je niks meer van. Toen heb je eerst ook nog een tijdje rondgelopen, weet je ook niks meer van. Nou, dan beginnen langzaam een beetje je herinneringen aan je hele leven en zo. Nu zijn we hier. Dingen aan het doen. En straks gaan we een keer dood. En daarna is er weer niks. Voor zover we weten. Dat is toch heel raar? Zo het feit dat je bestaat. Dat is toch heel raar? Gewoon dat je er nu bent. Als je daar even over nadenkt van, oh ja, ik ben er. Dat is toch bizar? En het is nog bizarder dat je er dan straks niet meer bent. En ook dat iedereen die je kent en iedereen die je lief hebt en iedereen aan wie je een hekel hebt, die zijn er ook een keer niet meer. Of je maakt dat helemaal niet meer mee, want jij was eerder. Dat is toch heel raar? Ik snap niet dat je daar niet de hele dag poëzie over schrijft, eigenlijk. Niet jij per se, maar gewoon men. Iedereen. Zou ook wel heel vervelend worden als iedereen de hele dag gedichten over de dood schrijft. Vooral als het hele goede gedichten zijn, want dan kom ik niet meer aan de bak. Maar ja, als ik in jouw bundel al een beetje tel van mensen in jouw omgeving die jou ontvallen zijn, dan denk ik ook heel simpel, ja, daar komt het door. Hij heeft gewoon veel dood in zijn omgeving. Nou, daar zal het al licht mee te maken hebben, inderdaad. Net met de dood, net als met alles, moet je ook een beetje mee oefenen. Het is net als met bier tappen. Als je nog nooit bier getapt hebt, dan ben je er niet zo goed in. Maar iedereen kan het leren. En dat is ook met omgaan met de dood. Je kan natuurlijk niet een zekere leeftijd bereiken zonder op een gegeven moment ervaring op te doen met de dood. Want iedereen heeft grootouders en er gaan ook nog eens de hele tijd allerlei mensen willekeurig in de verkeerde volgorde dood. Dus gaandeweg word je er wel beter in. Nooit helemaal goed, dat is er ook heel interessant aan. Het wordt nooit makkelijk. Maar we moeten er allemaal mee dealen. En ja, ik denk, ja, ik begrijp gewoon niet dat niet iedereen dat even interessant vindt als ik, eigenlijk. Je bundel gaat ook over het feit dat jij ziek bent geweest. Ja. En niet een beetje ziek, het was geen griepje. Nee. Je hebt namelijk teelbalkanker gehad. Klopt. Of heb je dat nog? Wat zeg je dan? Nee, dat is volgens mij, ja, dat is ook weer, ik weet niet of dat gedicht de bundel heeft gehaald, maar daar had ik er wel één over. Ik ben nu niet ziek. Ik had vandaag weer uitslag van mijn bloedonderzoek en dat gaat helemaal goed. Ik ben kerngezond. Maar ik moet wel dat bloedonderzoek. En als je echt gezond bent, hoef je ook geen bloedonderzoek. Dus dat is heel, je bent een soort Schrödingers ziek. Dat is heel gek eigenlijk. Zelf ziek worden op een soort ernstige manier, dat vond ik nog wel de meest interessante aanraking met de dood. Ja? Ja, dat vond ik het mega boeiend. Ja, zoals je schrijft ook ergens, ja, misschien ben ik straks wel de volgende. Ja, als ik me afvraag wie van mijn vrienden als eerste zal gaan, denk ik nooit ik. Ja, dat. En nu zou het nog best wel eens kunnen. Nou ja, inmiddels niet meer, maar op dat moment wel. Ja, zo ernstig was die kanker nou ook weer niet. Het was echt wel een goede kanker om te hebben. Want gewoon heel goed behandelbaar. Geen mazzelaar. Ja, echt wel, hè. Maar nee, maar dat is toch... Ja, voor iemand die de dood fascinerend vindt, is dat een... Dat komt heel dichtbij ineens. Nou, hoe vond je dat je erop reageerde? Kan je dan objectief naar jezelf kijken? Ik denk dat niemand in zo'n situatie objectief naar zichzelf kan kijken. Dus ik ook niet. Nee, en nu achteraf, want wat doet het met jouw fascinatie voor de dood? Achteraf naar jezelf gaat kijken van god, nou kijk hoe die man die zo gefascineerd was door de dood zich nu daartoe verhoudt. Ja, ik denk een beetje zoals je tot een film verhoudt. Ik heb nog nooit in een film gespeeld, maar zoals je het tot een film verhoudt als je alleen maar naar een film gekeken hebt versus als je ook een keer in een film gespeeld hebt. Misschien een podium. Als je alleen maar naar een dichter op een podium gekeken hebt versus als je ook een keer zelf op dat podium hebt gestaan. Ik kijk heel anders naar dichters op een podium dan iemand die nog nooit een dichter op een podium is geweest. Omdat je weet hoe ze zich in de coulissen voelen? En hoe het is om op dat podium te staan en wat er goed en fout kan gaan en je let op andere dingen. Met alles, denk ik. Je kijkt anders naar een barman als je zelf ooit barman bent geweest dan wanneer je dat niet bent geweest. En dat geldt voor alles, denk ik. Je kijkt volgens mij anders naar nooit meer slapen presenteren als je zelf nog nooit meer slapen hebt gepresenteerd versus als je dat wel eens gedaan hebt. Alles is anders als je de keer zelf hebt meegemaakt. Nu ben ik natuurlijk nog nooit dood gegaan, maar ik heb er wel op een hele andere manier over nagedacht, omdat ik, ja, omdat het over mezelf ging. En dan, dat, ja, is toch wel. Dan is er gewoon doodsangst, neem ik aan. Best wel belangrijke punten en ander perspectief. Ja. En dan ga jij daarover dichten? Is dat dan van, nou ja, gewoon de intentie die komt en zo, en dat dan op papier gooien? Nou ja, het is ook gewoon zitten en aan het werk gaan. Elke maandag zit ik te schrijven en dan heb ik zo door de week wat ideeën verzameld, of niet. En dan is ziek zijn een idee. Ja, de eerste gedichten over ziek zijn, die schreef ik op maandag. Want het was maandag. En ik had dan toevallig die ochtend de dokter gebeld en een afspraak gemaakt. Maar het was ook gewoon maandag. Dus ik moest ook gewoon gedichten schrijven. Maar ik was maar met één ding bezig in mijn hoofd, dus daar heb ik gedichten over gemaakt. En een paar van die gedichten hebben de bundel gehaald en een paar ook niet. Want je maakt natuurlijk niet altijd, zeker niet als je turbulente emotionele ervaringen aan het hebben bent, niet altijd de beste gedichten. Integendeel zou ik willen zeggen. Maar een van die eerste gedichten die ik maakte nadat het een beetje echt werd, dat ik een doktersafspraak had, die is uiteindelijk wel in de bundel gekomen als een van die gedichten over goh, ziek zijn. Ja, ik vond het echt heel interessant om mee te maken eigenlijk. Dat is een enorme luxe positie, dat snap ik ook wel. Want ja, ik was ziek en toen niet meer. Ik heb nu gewoon, ik kan alles wat ik daarvoor kon. En ik heb mijn haar en ik ben niet heel erg moe en allemaal die dingen. Maar ik heb er wel even ingezeten en over na kunnen denken. En ik denk in ieder geval dat als ik niet dat vermogen terug had gevonden om poëzie te schrijven, dat ik het een heel stuk moeilijker had gevonden. Maar dat toch een manier is om je te uiten? Niet eens een manier om je te uiten, maar want die gedichten heb ik heel lang aan niemand laten lezen, maar een manier om het voor jezelf behapbaar te maken. Nou, maar is uit je pas als je het aan iemand anders laat lezen? Of is het proces zelf al het uiten? Ja, dat weet ik niet. Het ligt aan je definitie van uiten, denk ik. Maar het is in ieder geval wel een manier om je gedachten te ordenen. En om zelf, zeg maar, jezelf te leren iets te begrijpen wat je zelf nog niet begrijpt. De hele abstracte zin, maar snap je een beetje wat ik daarmee bedoel? Of denk je, waar heeft hij het over? Ja, ik kan me voorstellen dat op het moment dat het uit je hoofd door je handen op papier komt, en dat het daarna via je ogen weer op een andere manier kan binnenkomen bij je. Ja, je gaat het eerst maken en daarna ga je het begrijpen. Niet andersom. Hoe was dat? Want ik begreep, jij bent als puber begonnen met dichten. Zijn dat dan niet gewoon alleen maar emoties die je op papier klapt? Nee, toen maakte ik ook wel hele rare conceptuele dingen over. Toen wist ik alle geheime regels van de poëzie nog niet. Dus toen had ik wel eens dat ik dacht, ik ga nu een gedicht schrijven over, weet ik veel, dit onderwerp. En dan deed ik dat. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal niet zulke goede gedichten. Ik heb laatst in een masochistische bui heb ik mijn alleroudste gedichten nog eens teruggelezen. Hoe oud was je toen je die schreef? Ja, echt 16 of zo. Ja, dat was niet best. Maar zit je dan met krommeteen te lezen? Nou ja, nee, want dat, daar had ik me helemaal op ingesteld. Maar ik kan dan toch ook wel een beetje kijken naar wat er wel goed gaat. Want ja, dat ik op mijn 16e geen gedichten schreef die ik dan nu in een bundel af zou willen drukken, dat lijkt me nogal wie dus. Ik zou mijn eigen oordeel niet vertrouwen als ik zou denken dat dat wel kon. Dus ik vond het ook wel interessant om te kijken wat zit er nou dan. Wat zit er nou in wat wel een waarde heeft? En weet je nog wat je daarin zag? Ja, goed gevoel voor metrum. Eigenlijk, dat heb ik eigenlijk altijd al wel gehad. En ik was wel tevreden dat als ik dat met de ogen van nu, dat nog steeds wel klopte. Ik heb weinig gesjoemeld met lettergrepen. Het is misschien een heel technische takeaway om blij mee te zijn, maar was wel al zo. Ik vind het wel een mooie takeaway om blij mee te zijn. Ja? Ja. Het is natuurlijk ook gewoon een ambacht. Ja, dat is wel waar. Wie heeft jou op het spoor gezet van het ambacht? Ik had een leraar Engels, Eddie Egan heette die. En ik deed tweetalig VWO, dus hij kon een beetje vrij spelen met het curriculum. En we hadden erg veel Engels. En hij had bedacht dat hij veel aandacht aan poëzie wilde besteden en aan het analyseren van poëzie. Dus hij vertelde ons welke technieken je allemaal kan gebruiken. Bijvoorbeeld over het metrum. Metrum, maar ook metaforen, alliteratie, dat soort dingen. Wat voor soort vergelijkingen kan je maken? Wat voor soort beeldspraak kan je gebruiken? En dan dat legde hij dan allemaal uit. En dan kregen we een gedicht mee naar huis. En dan moesten we dan analyseren. Dus Vond je dat leuk? Ja, vond ik heel leuk. Welke technieken gebruikt deze dichter en wat denk je dat hij ermee heeft willen bereiken? En daar maakten we dan een leuke analyse van voor een cijfer. En de volgende stap was dan, je kent nu alle verstechnieken. Dit is een sonnet. Dat ziet er zo uit. Het heeft zoveel regels. Die zijn zo opgebouwd. Daar zit een wending. Dit is het rijmschema. Hier is een sonnet. Maak maar weer zo'n analyse. Laat maar zien, waarom is dit een sonnet? Welke beeldspraak heeft hij dichtgebruikt? Wat probeerde hij ermee te bereiken? Nou, dan had je dat allemaal gedaan. En dan was de volgende opdracht. Oké, je weet nu wat je kan doen om een gedicht interessant te maken. Je weet aan welke voorwaarden een gedicht moet voldoen om een sonnet genoemd te kunnen worden. Lever vrijdag maar een sonnet in. En er werd dan eerst een beetje geprotesteerd van, ja, maar hou eens even, dat kunnen wij toch helemaal niet? Nou ja, zei hij dan, dan kan je wel. Want ik heb je een soort checklist gegeven. Je maakt een tekst die aan deze voorwaarden voldoet en stop er een paar van dit soort dingen in. Ja, het hoeft niet in een tijdschrift te kunnen, maar dit kan iedereen. En dat kon inderdaad ook iedereen. En ik zal ongetwijfeld in die klas niet de enige zijn geweest die toen een sonnet maakte en dacht, goh, dat, eigenlijk kan je er wel van alles in kwijt in zo'n gedicht. Misschien maak ik er wel nog één. Uit jezelf? Ja. En voor jezelf? Mijn cirkel was af. Nou, ik kan nog wel een gedicht maken. Misschien dat ik daarom ook zo gefocust ben op de regels van de poëzie, omdat ik het in zo'n hele didactische vorm geleerd heb. Maar ja, dat was wel een hele gedegen basis om zelf mee verder te gaan. En Het is natuurlijk ook de perfecte leeftijd om te leren poëzie schrijven. Want je hebt allerlei turbulente gevoelens waar je geen raad mee weet. En ja, wat ik al zei, in zo'n gedicht kan je iets opschrijven en het daarna begrijpen. En dat is, dat kan je wel gebruiken op die leeftijd. En ik begreep ook dat jij daarna bleef zitten. Ja, klopt, inderdaad. Nog een keer. Toen mocht ik nog een keer. Maar je hoefde niet nog een keer dit allemaal te doen? Nee, toen zei hij, ja, oké, Daan, ga jij maar... Hier heb je allemaal dichters uit de Eerste Wereldoorlog. Ga daar maar een analyse van schrijven. En dan gingen we wel eens, bleef ik wel eens hangen. En gingen we een beetje over poëzie praten. Liet hij zien wat hij dan zelf aan het lezen was. En toen haalde hij op een gegeven moment inderdaad Crow van Ted Hughes uit zijn tas. En die, nou, dit ben ik nu aan het lezen. Daar ben ik helemaal met stomheid over geslagen. En dan liet hij me dat lezen. En, of we gingen dichters uitlachen die, waarvan we dachten dat die geen verstand van hadden. Of er was één dichter die zo'n heel glorieus gedicht over vechten aan het front in de Eerste Wereldoorlog had geschreven. En een andere dichter die daar dan weer een soort diss track op gemaakt had. Nou, daar gingen we dan met z'n tweeën over lachen. Twee echt reddeloze nerds bij elkaar. En daar leerde ik die poëzie van Ted Hughes kennen, die ik toen vervolgens... Weet je nog wat je er toen van vond? Ja, ik werd daar meteen heel erg door gegrepen. Want het is hele rauwe, hele heftige poëzie eigenlijk. Maar dat vond ik er wel meteen heel spannend aan. En ik zag ook meteen, wow, dit kan je ook nog allemaal doen. En die gedichten spelen zich af in een soort verzonnen wereld. Hij heeft eigenlijk geprobeerd om een nieuwe scheppingsmythe te maken. En hij heeft daarbij geleend uit allerlei scheppingsmythes van diverse wereldreligies. En er een hoop zelf bij bedacht natuurlijk. Dus die gedichten spelen zich af in een soort landschap van voor of tijdens de schepping eigenlijk. En waarin van alles gebeurt en waarin van alles nog uitgevonden moet worden. En dat gaat ook niet allemaal altijd even van harte. En ja, ik zag ineens zoveel mogelijkheden opengaan in poëzie. Dat ik, ik voelde me heel erg aangetrokken tot dat werk. Ik ben eigenlijk ook meteen begonnen om daar gedichten uit te vertalen. Toen al? Ja, want lezen was niet genoeg. Ik wou nog dichterbij komen. Ik wou echt in die gedichten kruipen. Een paar jaar geleden is de Nederlandse vertaling verschenen. Ja. Van jouw hand. Ja. Maar daar ben je dus al op je 16e mee begonnen. Ja, zo ongeveer wel, ja. Misschien was ik 17 of zo. Maar in ieder geval op de middelbare school ben ik daarmee begonnen. Ik heb er daarna nog wel het een en ander aan moeten doen, hoor, aan die vertalingen die ik toegemaakt heb. Maar daar ben ik mee begonnen. En ook nooit meer opgehouden. En dan zo af en toe dan zei weer eens iemand, hey, kan je niet dit gedicht vertalen? En dan deed ik dat. En dacht ik, oh, ik moet ze eigenlijk ook een keer allemaal doen. Ik heb heel veel gezeurd bij uitgevers. Maar als je... Het is al lastig om Nederlandse poëzie uitgegeven te krijgen. Dan moet je eens vertaalde poëzie gaan proberen. Daar zit echt niemand op te wachten. Het is gewoon weer heel veel nee's en niet eens beleefde. Ja, nee, precies. Maar uiteindelijk heb ik inderdaad wel een uitgever zo gek gekregen. De Bezige Bij, geprezen zij hun naam. En die hebben het uitgegeven. En daar ben ik heel blij mee. Hij verzon woorden, toch? Ja, hij verzon ook veel woorden, inderdaad. Dat was het leukste eigenlijk, want dan... Ik had voor mezelf bedacht... Als hij een echt bestaand woord gebruikte... dan moest ik ook een echt bestaand woord gebruiken. En als hij een verzonnen woord gebruikte... dan mocht ik zelf een woord verzinnen. Weet je daar nog een voorbeeld van? Nee. Ja, nee. Als ik die bundel nou mee had genomen, dan had ik het kunnen bedenken. Maar... Nee, ik weet even niet. Ik heb geen voorbeeld paraat. Maar ik heb namelijk ook... 60 gedichten vertaald ongeveer. En 4 jaar geleden heb ik het laatste afgemaakt. Dus ik weet het niet meer. Maar het was wel heel leuk. Hij verzon vooral veel samentrekking. En dan kan het in het Nederlands iets makkelijker dan in het Engels. Maar bijvoorbeeld Shark Face is wel een goede, denk ik. The shark face is screaming in the doorway. Echt een prachtige zin. Maar wat moet je er ook bij? Wat is een shark face? Is dat het gezicht van een haai of niet? Het is een gedicht waarin iemand door allerlei demonen bezocht wordt. En een van die demonen is dan de shark face. Maar dat is geen naam, het heeft geen hoofdletter. Het is een omschrijving van een wezen. Maar wat is dan? Is dat een haaiengezicht? Letterlijk is het haaiengezicht. Ja. Maar haaiengezicht, dat klinkt niet. Maar haaienkop is iets anders. Want een demon met een haaienkop, daar zit de kop van een haai op. Maar een haaiengezicht... Ik weet eigenlijk ook niet eens meer hoe ik het vertaald heb. Ik kan er gewoon weer opnieuw over nagaan. Ja, maar echt, want je kan er zoveel kanten mee op. En de kant die je uiteindelijk kiest, hoeft niet objectief de beste keuze te zijn. Sterker nog, dat is eigenlijk onmogelijk om objectief de beste keuze te maken als het om poëzie gaat. Het moet gewoon kloppend zijn ergens. Ja, je moet, vind ik, kunnen verantwoorden waarom je deze keuze hebt gemaakt. Maar je moet ook, ja, dat doe je dan stilzwijgend, erkennen dat je ook een heleboel andere keuzes net zo goed had kunnen maken. Soms ook niet, soms is het wel best duidelijk hoe je iets moet vertalen en hoe ook vooral niet. Maar ik vind het heel leuk om verschillende vertalingen van hetzelfde gedicht te lezen. Want dan zie je heel goed hoeveel perfect aanvaardbare opties je kan kiezen, maar die toch allemaal enorm verschillend zijn van elkaar. Ja, en hoe groot de gereedschapskist van de dichter is. Ja, daar heeft het ook mee te maken natuurlijk. Je ziet soms van die hele elegante oplossingen, waar je dan zin hebt om voor te applaudisseren. Maar er zijn waarschijnlijk ook altijd nog elegantere oplossingen te bedenken. Misschien is de beste vertaling van de kraai wel helemaal nog niet gemaakt. Nou, natuurlijk wel. Ja, vind ik ook, maar nee, maar als iemand over 30 jaar denkt, oh, wat een prutser die Doesburg, ik ga daar eens eventjes dunnetjes overheen. Dan zou het best kunnen dat ik dat dan tegen die tijd lees en denk, ja, inderdaad. Ja, dat zien we dan wel weer. Ja, dat is waar. Je bedankt je docent in je naamwoord. Van Kraai. Van de vertaling, ja. Ja, klopt, ja. Waarom deed je dat? Omdat hij mij op het spoor van die poëzie gezet heeft. En daar ben ik hem heel dankbaar voor, want die poëzie is me heel dierbaar. En als hij het me niet op die manier op dat moment had laten lezen, dan was ik er misschien ook nooit zo verslingerd aan geraakt dat ik dat gigantische klerenwerk wilde gaan doen van die hele bundel vertalen. Hij is er niet meer. Nee, dat klopt. Dat is wel weer jammer. Ik had het graag aan hem gegeven, maar dat kon niet. Dus dan dacht ik, nou, dan ga ik maar gewoon zijn naam in letterlijk elk exemplaar zetten. Dat kon wel. Dat mocht ook van de uitgeverij. Daar ben ik ook weer heel blij mee. Maar dat gaat inderdaad niet. Dus ik hoop dat hij het een goede vertaling vond, maar ik kan het hem niet vragen. Denk je dat het toeval is dat hij dat allemaal naar jou toeschoof? Of zag hij iets in jou? Nou, ik denk wel dat hij... Misschien wel, hij heeft ook wel een keer gezegd dat hij een soort jongere versie van zichzelf in mij herkende. Welk aspect precies, weet ik niet. Misschien bedoelde hij wel gewoon dat ik altijd zo afgeleid was. Maar wat ik al zei, ja, je gaat natuurlijk alleen met elkaar zitten nerden over poëzie, terwijl de les eigenlijk al is afgelopen, als je allebei heel erg van poëzie houdt. Dus dat vonden wij wel in elkaar. En dat was heel prettig om dat met iemand te kunnen delen. Want op een middelbare school is dat over het algemeen niet per se een hele courante opvatting. Dus dat was heel prettig, inderdaad. Dat snap ik. Als je nu gebeld wordt of je weer wil komen optreden. Waar? Maakt niet uit. Oh, nu je nieuwe gedichten hebt. Ja. Gaat het dan weer wel? Ja, nou, ik sta te popelen. Iedereen mag mij bellen. Ja, is dat zo? Ja, nee, ik heb er heel erg veel zin in. Omdat, net zoals ik op persoonlijk vlak iets terugvind wat ik kwijt was, vind ik natuurlijk ook op professioneel vlak iets terug wat ik kwijt was. En ik vind weinig dingen leuker dan op een podium staan en gedichten ervoor dragen. Dat doe ik heel erg graag. En ik heb het ook eens nog wel af en toe gedaan in de tussentijd. Ik ben het nog niet verleerd. Ik ben blijven oefenen. Maar toen ik voor het eerst weer een paar nieuwe gedichten had en ik dacht, oh, ik kan een hele set maken met alleen maar nieuwe dingen, was ik heel enthousiast over. Ja, want dan kan je ook al die nieuwe gedichten uitproberen en kijken wat die doen en wat je daarmee, wat je daar zelf mee kan doen. Je hebt ook 100 manieren om een gedicht voor te dragen. En het is ontzettend leuk om daarmee te experimenteren en om daar een publiek mee om je vinger te winden. Dus ik heb er heel veel zin in om dat weer heel erg veel te gaan doen. Goed zo. En ga het vooral doen. Ik heb genoten van je bundel. Nou, dat vind ik fijn om te horen. Dankjewel, Daan. De dichtbundel Moet het zo? Zonder vraagteken. Van mijn gast van vannacht, Daan Doesburg, ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen. Nooit meer slapen is er ook als podcast, dus we zijn op elk moment van de dag beschikbaar. Alle afleveringen zijn terug te vinden in alle podcast-apps en abonneren kan daar ook. Hierna is de zender voor Misha en haar gast Hadassa de Boer en morgen is Nooit meer slapen er weer. Dan zit journalist en programmamaker Koen Verbraak naast me. Met hem ga ik onder andere in gesprek over zijn nieuwe boek Nooit meer dezelfde, waarin hij de interviews heeft gebundeld die hij hield met mensen die iets levensveranderend meemaakten. Nog een goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.